فدي دنيا چرا لے صادق الامنا ملائکہ دمخ کتول در ازنا دا آمین فکر وریج رحمتنا دا آمین فکر وریج رحمتنا فدی دنیا چرا لے صادق الامنا ملائکہ دمخ کتول در ازنا دا آمین فکر وریج رحمتنا دا آمین فکر وریج رحمتنا تچی پیدا کر رب جلیلا پجاڑا سر شو عزازیلا پجاڑا سر شو عزازیلا شیطان در دیر غم مخصر چاکوینا ملائکہ دمخ کتول در ازنا دا آمین فکر وریج رحمتنا دا آمین فکر وریج رحمتنا فدی دنیا چرا لے صادق الامنا ملائکہ دمخ کتول در ازنا دا آمین فکر وریج رحمتنا دا آمین فکر وریج رحمتنا جبرائیل صرف مرحبا شو فرزان فیدا دا عبداللہ شو فرزان فیدا دا عبداللہ شو حرانی تر اور بلدنا زخور وینا ملائکہ دمخ کتول در ازنا دا آمین فکر وریج رحمتنا دا آمین فکر وریج رحمتنا فدی دنیا چرا لے صادق الامنا ملائکہ دمخ کتول در ازنا دا آمین فکر وریج رحمتنا دا آمین فکر وریج رحمتنا گولا دا گول فورس پیدا شے فجابا امتی گویا شے فجابا امتی گویا شے دسپین باشر شغلے دے ہر طرف تزنا ملائکہ دمخ کتول در ازنا دا آمین فکر وریج رحمتنا دا آمین فکر وریج رحمتنا فدی دنیا چرا لے صادق الامنا ملائکہ دمخ کتول در ازنا دا آمین فکر وریج رحمتنا دا آمین فکر وریج رحمتنا سیاہ زلفان سیاہ چشمانا سیاہ آبرو سیاہ مجگانا سیاہ آبرو سیاہ مجگانا نزد خالق لفور تولاڑ لزمینا ملائکہ دمخ کتول در ازنا دا آمین فکر وریج رحمتنا دا آمین فکر وریج رحمتنا فدی دنیا چرا لے صادق الامنا ملائکہ دمخ کتول در ازنا دا آمین فکر وریج رحمتنا دا آمین فکر وریج رحمتنا لم زافر گل اسمع جم کی گرزا ما تنسترگی فونم کی گرزا ما تنسترگی فونم کی درد و سلام ویم فتا درب نزبنا ملائکہ دمخ کتول در ازنا دا آمین فکر وریج رحمتنا دا آمین فکر وریج رحمتنا